なかった最悪の事態、人造人間18号は邪悪なるセルの体内に吸収されてしまった。地球を救う全ての望みはここに消え失せてしまったのか。戦闘力無限大、セルという名の破壊神誕生。 Nareszcie. Mój wróg osiągnął ostatnie stadium metamorfozy komórkowej. Teraz się zabawimy. To moja wina. Co mi strzeliło do głowy, by zniszczyć zdalne sterowanie? A to pech. Thank you. Nic z tego. Nie pozwolę ci zapanować nad przyszłością. Nigdy. Mam złe przeczucia. Zalała nas gigantyczna fala. Musimy jak najszybciej opuścić wyspę. W przeciwnym razie zginiemy, podobnie jak mieszkańcy Atlantydy. Dlaczego musimy płacić za kłótnie między Wegetą a Komórczakiem? Mogliby nam tego oszczędzić. Nie warto opuszczać wyspy. Założę się, że na całym świecie nie ma już ani skrawka bezpiecznej ziemi. Zróbmy coś. I co? Skończyło się widowisko? Burza ucichła. Już po wszystkim, tym lepiej, już po strachu. Nieprawda. Wręcz przeciwnie. Co takiego? Co ty opowiadasz? Teraz dopiero się zacznie. Komórczak zakończył metamorfozę. Wchłonął całkowicie C-18. Jak to możliwe? Myślałam, że Krillan dezaktywuje C-18 dzięki mojej skrzynce. Niestety, Krillan pogrzebał ostatnią szansę na ratunek. Niemożliwe. Dlaczego on to zrobił? Przeklęty Vegeta. Przysięgam, zapłacisz mi za to. Nic ci nie jest, synku? Dalej, Son Gokan. Szatan Serduszko twierdził, że jesteś kiepskim nauczycielem. Że jesteś zbyt łagodny i naiwny. Że brak ci zdecydowania. Mówił, że ja jestem najlepszym tego dowodem, że mnie rozpieszczasz. Teraz rozumiem, co miał na myśli. Zbyt długo wykorzystywałem słabość, jaką do mnie czujesz. Chcę, byś potraktował mnie poważnie. Nawet gdybyś miał mnie zabić, jeżeli zginę, to znaczy, że jestem za słaby, by odeprzeć twój atak. I nie zasługuję na taki trening, ponieważ ci nie dorównuję. Jeżeli nie będę gotów umrzeć, nigdy nie zdobędę najwyższej mocy. To jedyny sposób. Mam tego świadomość. W przeciwnym razie nie będę godny miana superwojownika. Fala uderzeniowa. Teraz mi się uda. Muszę wytrzymać. Zbyt długo mnie rozpieszczałeś. Teraz, Son Gokan. Wszystko pamiętam. Tamten dzień także. Głupio się zachowałem. Thank you. To była moja wina. Przeliczyłem się i całą czarną robotę zrzuciłem na innych. Jestem z ciebie dumny, synu. Zostałeś superwojownikiem. Teraz się uspokój. Spróbuj złapać oddech. Wszystko będzie dobrze. Dobra robota, mały. Przykro mi, ale to takie trudne. Nie martw się, mamy czas. Zrobimy sobie krótką przerwę. Skrócę ci trochę włosy. Są za długie. I to ma być istota doskonała? Coś podobnego. Chyba nawet zmalał. Krillan, nie. O nie. Ewolucja komórkowa zakończona. Jestem istotą doskonałą. Czuję się cudownie. Od dawna czekałem na tę chwilę. Proszę bardzo, nie krępujcie się. Trunk, uciekaj stąd. A ty się nie ruszaj, ani kroku. Zapłacisz mi teraz za wszystko. Jak to możliwe? Nikt nie przeżył tego ciosu. Nie do wiary. Ah! Komórczak, zdaje się, dysponuje nieograniczoną siłą. Krillan! ベジータ危ねえ。やられちまうぞ。俺は父さんを遥かに超えてしまった。だけどその力を父さんに知られちゃいけないんだ。次回ドラゴンボール Z スーパーベジータ